فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين، أما بعد. قال الإمام تقي الدين أبو عبد الله الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. منع عن أنس جلنج أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: موخن جاء دكن أعرابي أبكوكو فبال مراد سو في طائفة المسجد تبيك جاكي فزجره الناس نيني داركو يجاج تركو، فنهاهم متر لنمنيوم النبي ينتبي صلى الله عليه وسلم. فلما بنغ خمنتنا قضاء بارنا جيخلنا بوله أمساوم أمر الكلا جخين ديغل النبي ينتبي صلى الله عليه وسلم بذنوب بن تسوب فيس دل ما ننغرخ فأهريق عليه يدار كتي سرطي. حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بي لنغ خمنتنا ممو أجوان تباتي وربق لن لنغ خمنا ممو أجوان تباتي ولله الحمد والمنة jallon nañ ko ci jotaay bi nga xamantene mom moy bi wess legi ñu wara dugg legi insha Allah ta'ala ci nimbal ak yalla borom bi subhanahu wa ta'ala ci li nga xamne mom moy mas'ala yo xamne dañoo aju ci hadith bi. Kon dañuy wax ne manam mas'ala yi nga xamantene mom lañu jëk wax te ñu nek mas'ala yo xamne dañoo aju ci hadith bi dañ koy fete li ci li nga xamantene mom motax Imam Al-Hafiz Abdul Ghani rahimahullah dadi indi hadith bi ci buntu bi te moy lepp lo xamantene dafa aju ci walu dindik sobe ak manam li nga xamantene mom mo ci aju ak naka lañuy dindé sobe ak wute yi nga xamantene mom la borom xam xam rahmatullah alayhim wute ci yoyu mas'ala ñaare lu xet manam mas'ala yo xamantene dañ aju ci wi hadith mom moy ay mas'ala yo xamantene dana aju ci walu usul fiqh way yoy duñ ko yaatal insha Allah. Li nga xamantene nak mom motax duñ ko yaatal moy chart bi nga xamantene wala bok doxali li nga xamantene mom lañuy doxale manam ci sharh bi nga xamantene li ci upp mas'ala fiqh rek mom motax ñu manam mom moñuy taxa jog. Amna yeneeni mas'ala itam yo xamantene daf ci aju manam yoy tamit manam moy lo xamantene dafa aju ci kepp ko xamantene da fay woni ni di len jeme ci borom bi subhanahu wa ta'ala wala bok mu nek ko xamantene day jangale diine manam ak ko xamantene day sakko xam xam ana yante gem yu aju ci mbir mom lolu tamit insha Allah ta'ala dañ koy jundir rek te duñ ko yaatal ndax li tax rek manam moy liñ waxon sang te mom moy liñu taxaw jox ci sharh bi mom moy mas'ala fiqhiyye. Kon boowa dañu gis na hadith bi hadith la bu mag bo xamantene li ci aju ci ay mas'ala danaka mune fu ko teunk manam mun dem na bu upp wara tolok wala mu upp jurom fukki mas'ala wa li nga xamantene manam mom moy lañu tam fiñu tambale insha Allah ta'ala manam moy lepp li nga xamantene dafa aju ci walu sobe ak li nga xamantene mom moy tax ñuy dindi sobe. Kon dañuy wax na hadith bi mas'ala bu ñeek bi nga xamantene mom mo ci aju mom moy borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañu deppo ci ne sobe manam saw mom sobe la te li nga xamantene mom moy seen dalil bi gëna deugër mom moy hadith bi ndax li fek ke yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di digli ñu daal di soti ndox ci hadith ci saw mi bi nga xamantene kaw bi do fe saw ak le fait que sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum dal jog bëggoon ko téré muy saw ndax xam nañ ni sobe la té sobe yu manam bu wacce bu nekk yu manam dañ ko waram dañu wara fexé bo moy muccël ko ci jakkaji manam jakkaji dañu wara moy tan ko ba lepp lo xamantene sobe la ak tak tak ak lo xamantene ay tilim tilim la waru ci nek comme ni nga xamantene non la ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxe ginnaw gi kon lolou manam day tektal ci anam gu leer ci ni saw mum sobe la rawatina ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne nañ ci soti ndox kon lolou mom moko tektal bok na ci li tektal ne saw tamit sobe la moy hadith abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma ni xamantene mom gisone nagn ko ci jotay yele wessu manam ci fi nga xam ci babu istitabati wa dukhulil khala moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa rom ñaar bammel ben manam ñu leen ño xamantene ñafa nek ñing leen dimbugal yalla nagn ci yalla mussal mu daal ni ñom ñaar ñing leen dimbugal waye li tax ñu leen dimbugal nekul lo xamantene lu mag la waye wala bok lu reey la fi ñom anma ahaduhuma fa kan la yastatiru min al bawl ndal kenn ci ñom li nga xamantene mom motax ñu koy mbugal moy daanul won suturul daanu won ma dind ko ci saw mu am ci benen riwaya bo xamne la yatanazzahu min al bawl la daanul moy tindiko saw bu fekenteene day saw muy dal ci yere ak muy dal ci yaram yi kon loolu da fay tektale ci anam gu leer ci ne manam li tax ñu koy mbugal moy sagane gi nga xamantene mom la sagane ci sobe bi dal ci kaw yaramam wala ci kaw yereem fek mom mi ngi julli kon lool moy li nga xamantene da fay tektel ne kon saw mum sobe la legi nak mu dal di dess ana saw bu fekenteene dafa dal ci yere manam saw mak motax ñuy wax ndax atte bi nga xamantene mom mo adi won ci wasa walu saw mum gone loolu jallon nañ ko ci jotta yele nga xamantene ñom ñoo wessu manam ci hadithu aisha manam radiyallahu ta'ala anha ak um qais bint mahsan al asadiyya radiyallahu anha amma li nga xamantene manam kon mom moy saw mak bu fekenteene dafa dal ci sop ci yiri ana nan lañ koy raxase koku tamit borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ ko wutal ay tekantal amma su fekenteene manam saw mi dafa manam bu fekenteene dañ koy raxas ci biti manam di jël ndox diko soti koku borom xam xam yi rahmatullahi alayhim depo nañ ci ne saw mom mom dañ koy raxas manam saw mom buñ ko raxase dañ koy raxas rek ba nga xamantene manam tiafka gi deñna manam ndox mi dal genn na tekkaloko na ak yere yu fekk nak set na wicc lolou su fekenteene amna ci mbole mborom xam xam yi rahmatullahi alayhim liko dalé ci hanafiyé ak malikiyé ak shafiyé ak hanabilé rahmatullahi ala al jami' ñom ñepp depp nañ ci bobu atté ci ne ndox mom mom bu genné day nek ndox mo xamantene manam sab bobu manam yere bobu day dal di nek lo xamantene da fay lap amma su fekenteene nak dañ ko wara raxas ci bir ndab manam lu demé nek ma yor sama siwo wala ma yor sama pan ak yu demé nek nonu wala bok ma yor sama ndab lo xamantene manam bol la bo xamantene da fa yaatu wala marmit ma wara jël sama yere bi manam yere bi nga xamantene da fa sobe wu manam mo xam saw mo ci nek wala yenen sobe yi ñom ñoo ci nek manam yenen sobe yi tax ñuy wax mom moy sobe yi nga xamantene ay sobe la yo xamne kenn du ko jéggelé comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxé won ci jotaay bi wess bu boba yoy sobe mom dañ koy daali jël raxas ko forti ci manam dañ koy daali jël buñ ko dugalé ci ndab ni légui boba dañ koy fot dañ koy fété wéñ ko loolu moy li nga xamantene manam mom moy liñu wara def waye nak fofu mu am tekantal su fekente ni shafi'iyye la ñoom rahmatullahi alayhim ak hanabilay ñoom loolu dañ koy bañ loolu manam munulo raxas ab saw ci bir ndox li nga xamantene dal mum nga mëna def moy sorti ci kawam ndox amma li nga xamantene manam mom moy ndax hadith bi dafa wax ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa digal ñu sorti ci ndox niki nonu yenen hadith yi nga xamantene ñom ñoo ñew ci walu goog yépp tamit dañuy wax ne dañ ci sorti ndox waye waxu ñu ne dañuy jël ndox yere bi duggal ko ci biir ndox mi amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyye rahmatullahi alayhim ñom dañ ko wutal tamit benen charte ne bu fekenteene dañ koy raxas ci biir ndox manam dañ koy raxas ñetti yoon ñom charte bobu luñ ko wutal manam dañuy jël yere bi duggal ko ci biir pan bi wala bor ci biir siwo bi wal bok ci bir ndap li ala kulli hal fi nga xamantene dal mom la koy duggal ngir raxase koko bu boba suma ko jele ma dal koy duggal ma dal koy bu boba dam koy raxas fot ko weñ ko lol moy ben yon bu boba nak damay dal tour ndox mom lenkali lenkali siwo bi ñetti yon dal koy jelat dal ci duyan ndox duggalat ci yere bi bu boba moko fete waté dal koy manam weñat ko genné ko moko genné waté weñat ko bu boba damay touran ndox mom lenkali siwo bi ñaar yon dadi duyat ndox ci siwo bi dadi koy dadi jelat yere bi dugalat ci bir dadi koy fet yeng lenkali wat dadi koy genné dadi raxasat siwo bi ben yon manam kon siwo bobu nonu lañ koy sétalé mom itam manam kon siwo bi nonu lañ koy sétalé bu boba siwo bi day dadi lap yere bi dadi lap lool mom moy li nga xamantene nonu lañ koy défé légui nak fi borom xam xam yi rahmatullahi alayhim tamit manam ñu daldi wuté tamit manam su fekké manam ñu daldi deppo itam ci na su fekkénté né ndox manam sobé bi dafa nek sobé bo xamanténi dañuy gis jëmum ndax li nga xamanténi mom lañu xam mom moy saw mom du sobé bo xamanténi dañuy gis jëm ji manam saw sobé la bo xamanténi bu sobé bi démé manam bu wowé do gisatu jëm ji amma lo xamanténi lu démé nek ay dem ala la wala dérèt wala yu démé nek nonu yoy mom bu sobé bu yéré bi woowe itam da ngay continuer di gis jëm ju mu nek lo xamne dañ koy mëna lamb bu woba ñom li nga xamantene mom lañ ci chartal mbolam borom xam xam itam rahmatullahi alayhim deppo nañ ci ne mo xam harfiye wala maliki wala shafi'i wala hanabilay rahmatullahi alayhim deppo nañ ci ne dañuy raxas yere bi manam dañ koy rax dañuy dindi fokk ñu dindi d'abord jëm ju buñu dindé jëm ju ginnaw gi ñu daali raxas yere bi raxas ko buñ ko raxasse dañ koy fété wala bok manam dal dañ ko raxas manam dañ koy weñ bu ko defé ndox mi genn ba mu dess ne hanafiye shafi'i ak hanabilay rahmatullahi alayhim ñom charte luñ ci weñ bi ndax ñom dañ ne su fekente na ndox mi suñ ko ci sorté ba nga xamantene bu ndox mi touro rek baxna ñom kon lool ñom duñ charte weñ manam ñom su fekente na ndox mi dugg na yeg na ci sobe bi ba daldi wad touru rek day daldi bax mo xam weñ nañ ko mo xam weñu ko amma yenen borom xam xam yi ñom rahmatullahi alayhim ñom dañuy sartal nga daat koy mu weñ amma su fekente na maliki ñom rahmatullahi alayhim ñom bu boba mo xam sobe bi sobe bu ñu jéggel manam sobe la bo xamantene dafa woyof comme ni nga xamantene mom moy sawum gore gi sawum lire mu gor bi wala bok mu nekk sobe bo xamantene dafa mak moy xamne sawum mak la koku tamit ñom itam duñu ci sartal manam nga weñ ko waa dañuy sartal nga muntie soti ndox ba nga xamantene ndox mi day mëna tour wa lolu ci ñaar yépp la amma ñi nga xamne ñom ñoy shafi'i ya hanabilay rahmatullahi alayhim comme ni nga xamantene non lañ ko gisse won ci jotay bi wess wala bok jotay bi ko jitu manam moy ñom dañuy soti ndox mi bu fekkentene soti nañ ndox mi dañu wara soti manam dañuy buñ ko wissé rek ba place bobu tool bu dé sawum lire la rawati na bu fekkentene lire bu goor la buñ ko wissé rek day daali baax wutek bu fekente na lire bu jigen la wala mu nek ko xamne ngonu ngana la kokku mom bu woba atay lire bu jigen lay dal yo bu woba ñom ñoy yam kep ngonu ngana nak bu fekente ni xamoko moy ko xamne da gor la manam du gor du jigen manam da nek ci seen digeunte li tax nak ñuy jortale manam ñuy jokale ngonu ngana diko melale kom jigen ci atay mbolam atay fiqi manam mbolam atay fiqi dañuy xol su fekente ni nguur dag manam gor ak jigen dañ ci am tekantal ngunu ngana bi manam day jor atté jigen ba kérok muy lèr né ki gor la wa mi nga xamantene nak nonu lañu mëna xamé ni ngunu ngana bi gor la moy dañuy sét ba xam manam mom manam dañuy xol ba yi ko mëna tékantal yépp su fekkénté ni gis nañ ni amna ben mbir bo xamantene mom mo dominé ci mom bu boba ñu dal ni gor la manam ñu dal koy askanalé loola manam masalan ko xamantene manam ngunu ngana la waye amna sikim masalan ak yu demé nek non ba paré manam nuru gor yor dolay gor ak yu demé nek non bu fekkante na dafa wax ñu mën ko jaawatlé ak gor bu woowa dañ nan ci gor amma su fekkante na ngunu ngala la manam masalan ba paré daal yorul manam yor melaw jigen manam mu lu demé nek mu am ay wël ba paré masalan suy wax nga dama na dégg ci mom baatu jigen ak yu demé nek non bu woowa yoy dañ koy jox atté jigen amma su fekkante na mbir yi nak dafa leunt lool ba xamuñu lan la booba dañuy daali wagn faar yi nga xamantene ñom ño nekk ci yaram wi su fekkante ne dañoo xol bu fekkante ne dañuy wagn faar yi suñu wagné far bi nga xamantene mom moy ndey jor bi mom fuk ak ñent lay doon amma far yi nga xamantene ñok ñoy chamoñ ni mom bu fekkentene goor la fuk ak ñett lay doon amma fu fekkentene jigeel la koku fuk ak ñent lay doon bu boba ñu dal di xam ni ki goor la wala jigeel la amma yoy yep fu fekkentene yoy yep mënuñu ko wagné ndax koka ndax mënuñu wax ndaw su mënuñu wax waaji dañ nan koka amul dafa xawa am yaram ma tanal ba nga xamantene wagné faari da fay dal di nek lo xamantene day leunt bu boba nak mi nga xamantene kon bu boba non lañuy def moy dañ koy askana lay jigen ndax li sama borom subhanahu wa ta'ala waxna walaysa dhakaruka al-unsa manam goor ak jigen manam goor melul ni jigen lolou bu boba mom motax dañ koy atelé dañ koy yobbu ci atté jigen té lolou mom moy li nga xamantene mom mo de ko qaida bi manam règle fekk bu mag bobu nga xamantene mom lañu gissone ni al yaqin la yuzalu bi shak li nga xamantene mo ñu woor moy nit la té budé nit mënu ta doon luddul goor wala jigen amma su fekkentene nak goor la wala manam né jigen la dañ ko yobbu ci li nga xamantene mom mo gëna soufé té moy jigen la bakaram ñuy am dalil buy wané né manam ki goor la manam lool moy lan lañuy régler qaida bobu al yaqin la yuzalu bi shak kon bu boba lool manam lenn la ci walu ngunu ganay manam kon borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ci li nga xamantene mom mo aju ci walu atté manam ci walu mas'ala bi moy su fekkentene kon manam sawmi jigi manam kon sobe la bo xamantene manam sobe bi lu demé nek ay dem all la wala bok deret bu boba dañuy raxas li nga xamantene manam mom moy sobe bi bamu deñ te dañuy dindi lepp manam dañuy dindi sobe bi bu boba nak bu fekkentene amna jeexital go xamantene daf ci dess te fekk nak li tax mu dess ci mom moy ni sobe bi mom mo nakare dindi bu boba lol dootuñu ko baye ti xel ci lolum mbolam borom xam xam rahmatullahi alayhim deppo nañ ci te lolou ñing koy tek ci hadithu asma bint abubakr radiyallahu ta'ala anhumā bi nga xamne mo nek ci ñaari sahih manam sahih imam al-bukhari ak bu imam muslim rahmatullahi alayhima nga xamne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko lajoon birum deretu mbeureuk bo xamantene dafa dal ci sok ci yere muna tahattu hubul ma'i thumma taqrasuhu thumma tantahuhu thumma tusalli fihi manam tahattuhu thumma taqrasuhu bil ma'i thumma tantahuhu thumma tusalli fihi manam dang koy xoss bo nopi nga dal koy fete ak ndox bu ko defé soko fété wé ak ndax nak summa taqrasuhu bil ma'i summa tandahu après nga wiss ko nak manam boko wissé nak après nga doga mëna julli ci mom manam wiss gi nak mom waxon nañ la ko té mom moy nga raxas ko ba ndox mi daali ba ndox manam ba ndox ba nga xamantene ndox mi bu génné day génn set wécc lolu moy li nga xamantene mom moy charte bi amma su fekkentene nak dañ ko duggal ci bir ndak comme ni tekantal biñ la ci waxon bi ci jot ci manam ci masala biñ wessu manam mom mo ci am te mom moy dañ koy duggal raxas ko ci ñett yoon te lolu hanafiyyi rahmatullahi alayhim ñom dañuy wax ne faaw ñu raxas mbir yi ñett yoon ndax dañ ko tek ci hadith bi nga xamantene mom lañu gisoon manam ci jotay yu ñëk ci te moy hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne wa iza istayqaza ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fil ina'i thalatha manam bu fekenn ci yeen yewo ci ay nelawam bu ko duggal ci bir bu mu duggal loxom ci bir ndab yi luddul mu raxas manam luddul mu raxas loxo bi ñett yoon ñu ne kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa chartal ci set ñett yoon te loolu niki nonu manam nonu lay waxe ñuy jëfëndiko lu demé nek xéer yi mu jëfëndiko tamit baatu ñett comme ni nga xamantene non lañ ko gissewon ci babul istitabati wa dukhulil khala ak yeneen ak yeneen manam hadith yo xamantene dañuy tektale na manam ñett dal manam lu mata bayyi xel la ndax manam ñett ci lañuy amé mbolo manam lu bari ci ñett lay tambalé té lool mom moy ci lako arab ba mu dess lo xamné dalil dafa ñew ci wané ni li dal ñaar rek da na ci doy ci mbolo lu demé nek julli ak yu demé nek non manam yeneen jaamu yalla yo xamantene dal manam buñu amé ñaari nit dañuy daldi mëna wax ni amna ñu mbolo waye loolu lool rek dañuy wax ni ñett yi manam day daldi nek lo xamantene da fay ragneeku lool motax nak kon ñom rahmatullahi alayhim ñu daldi wax ni kon bu boba yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam mo ñu jox ben règle ne moy lepp lo xamantene dañ ko wara raxas dañ koy raxas ñet yoon lool motax hatta yenente bi sallallahu alayhi wa sallam digle gi nga xamantene mom la digle ci suñu hadith bi ñu ne ne nañu soti ndox mi manam ñu soti ndox su fekente manam ñu soti siwo ndox ci fi nga xamantene manam mom moy fi saw bi nek ñom dañu wax na dañ koy soti ñet yoon manam dañu jël siwo bi soti ko ndox mi daw ñu soti wat ko ndox mi daw ñu soti wat ko ndox mi daw bu woba lolu tamit mu am yeneeni masala yo xamantene insha Allah taala dinañ ci ñew way ñu ñew ci walu suuf gi bala ñoo jall ci yeneeni masala yoy insha Allah azza wa jal manam moy bu ñeuk bi mom moy di suuf ci manam ndax dañ koy manam suuf ci manam ndax dañ ci soti ndox wala bañte soti ndox dana doy wala faaw ndox am borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañu wuté ci li nga xamantene mom moy dindi sobe kom ni nga xamne non lañ ko waxa won ci jota yu ñëk ye bok na ci fi nga xamantene manam mom lañ tollo won ci hadithu abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxa won idha shariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a ulahunna bit-turab manam bim nan wali muslimin ulahunna bit-turab manam bu fekente na xat dafa nan ci ndabal kenn ci yeen nagn ko raxas jurom ñaari yoon bu ñeekk bi manam manam muslim ne bu ñeekk bi na am suuf ci riwayam rahmatullahi alayhi manam hadith bobu nonu ci lañ tek te loone manam kon manam lolu gisoon nañ ci hadith bobu ne manam ndox ak luddul manam dedet astaghfirullah wala ci benen hadith bi la ci la yaghtasil ahadukum la yaghulanna ahadukum fil ma daim alladhi la yajri thumma yaghtasil minhu fof lañ ko gissewon ne hadith bobu yenenti bi manam sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne bu kenn saw ci ndox mo xamantene dafa tak moy ndox mi nga xamne du daw bo nopi dal ci sangu hadith bobu gissone nañ ci li nga xamantene manam mom mo aju won ci li nga xamne mom moy dindi sobe ak lilul dindi sobe te waxon nañ ne la hanafiyye rahmatullahi alayhim dañ ne ndox dina dindi sobe manam ma un tahuru ndox mo xamantene dafa laté labalaté mom dana dindi sobe waye leneen dana dindi sobe waye yenen yoy nga xamantene ñom ñoy dindi sobe nak amna lenn ci borom xam xam yi rahmatullah yu deppok ñom ci yenn yi am yo xamantene deppow ñok ñom ci yenn yi ndax li ngay xam mom moy ci masala bi manam ci buntu bi hanafiyye rahmatullah alayhim ñom dañ cey wax ne ñaar fukki mbir indi na ñaar fukki mbir ak ben manam 21 mbir yo xamantene dana ñu dindi sobe waye manam am yo xamantene borom xam xam yenen yi rahmatullah alim deppo nañ ci ak ñom am yo xamantene nak dañ ci wuté ak ñom bok na ci masalan manam ci suuf si bok na ci suuf si manam ndax ñom dañu wax ni suuf si bu fekkentene dañ ko bayyi bam woow bu woowa day daldi doy bu fek manam bu suuf si woowe rek day daldi doy ñu tekte lo ci hadith bi nga xamne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni wax ne daf ci wax ne zakatul ard yabsuha wala taharatul ard yabsuha manam ane suuf likoy labal mom moy mu wow manam ci kaw lol ñom ñu ne su fekente ne manam sobe bi dafa nek ne manam sobe bi dafa dal ci kaw suuf si ngelaw li ñew diko euf jant bi di ci tapé ngelaw li ko euf jant bi di ci tapé ba nga xamantene suuf si nak legui nak saw bi masalan saw bobu wow na kong dem na ba wow nga xamantene legui amatul dara lo xamantene manam xet gi amatu ci tiaka gi niki non amatu ci manam dal ba pare manam bu do boko rombe sax mën nga ba nga xamantene fi sobe la bu woba suuf soos day dal di nek lo xamantene day mujjé lap amma ko fekkentene nak manam dem na ba manam ba wow kong kesse nga xamantene manam tiafke gi yep deñ nañ waye nak boko gisse xamni fi sobe amon na fi booba dañ nan laab na waye mune futa labal manam laab na waye du nek lo xamantene du labal li nga xamantene nak mom moy lu tekkale digeunte laab na manam dana labal ak du labal moy masalan suuf soos masalan do ko manam def ko meuna jël diko raxase manam ndab li nga xamantene xaj daf ci xabon o niki nonu itam do ci meuna tim lol bu boba lol lañuy wax ne labna waye dootul du meuna labal amma su fekenteene nak manam suuf si manam amma su fekenteene yenen borom xam xam rahmatullahi alayhi nonu niki nonu hanafiyye rahmatullahi alayhi tektelo nañ ci benen mas'ala man ci benen wax moy hadith moy waxu Abu Qulaba bi rahimahullahu ta'ala nga xamantene ci ponkalu tabi'i la won talib la won ci gune ko demé nek ya Aisha radiyallahu anha nek andando bu mak ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma manam mom radiyallahu rahmatullahi alayhi moy Abu Qulaba daf dan wax nan souf si dal su fekenteene wowna rek day dadi lap manam jant bi su tangale souf si rek daf koy wowal daf koy dadi labal lolou nak nga xamantene mom la dan wax lolou bokku na ci li nga xamantene ñom itam fofu mom lañ dan tetlo ndax dañ ni imam la bu mak ci walu xam xamu fiqh ni ki nono ci hadith te bu fekenteene daf ko wax manam lolou da fay tektale ni manam dultu ke la ci sahaba yi radiyallahu anhum rawatina serignum yu mag yi nga xamantene ñom la takkolon te andon ak ñom te jange won te ñom xam xam bu bari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a bu boba ñom ñu ne kon loolu limi tektale manam mom moy souf ci bu fekenteene jant bi daf ko wowal rek mom day dadi lap niki nonu bu fekenteene manam jant bi ngalawle wowal nañ ko day dadi lap niki nonu ñu dadi wax ne nañu xol te loolu tamit manam modde pok bara'atul asliya manam masalan manam ñu ne tay su fekenteene da nga dem ci benn place bu meuna doon ci goxi soufsi amul dara lu lay war ni fi sobe musufé laal niki nonu amul dara lu lay war ni fi amnal dara lo xamantene setal nako niki nonu labal nako kon boba lolou tamit day tektale ci anam go leer ci ne kon jant bi ak manam te all bi masalan nga xamantene day beuri ay rap yo xamantene dañ fay jaar lu demene ke ndek menti ñom gay ndek ñom til ak ñom xaj ak ñeneen ak ñeneen nga xamantene dañ fay jaar te and ak lolou yep manam kenn charte lu ci ne manam sobe bi da faaw nga gis ko manam boba ci lañu manam kenn charte lu ci ne faaw mu leer la ne fi amul sobe comme ni nga xamantene yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna na waj'al li al-ard masjidan wa tahura ci hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nek ñaari sahihi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dal di wax ne mom yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala da ko defalal suus mu nek jakka ba pare mu nek lo xamantene dafa laté labalaté kon bu woba lolu yep day tekkel ci anam gu leer ci ne manam kon yoy dañuy labal suusi amma ñi nga xamantene ñom ñoy mbo yenen borom xam xam yi rahmatullahi alayhim te ñom ñoy maliki ak shafi'i ak hanabilay rahimahumullah ñom dañu deppo ci ne manam sobe manam ne suusi bu fekenteene da manam dafa sobeu manam bu boba faw dañ ci soti ndox lolou moy li nga xamantene mom moy li ragne ko ndax hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne mom lañu ne te yene ni sahaba radiyallahu ta'ala